sana şu kalbimi kaptırdım çoktan. Gördüğüm günden beri gelemedim kendime. Nasıl baktıysan öyle çıkmıyorsun aklımdan. Ara ara oraları bulunmaz. Sarsam seni sevsem yine doyulmaz. Aşığa her adres sorulmaz. Kayboldum yolundan. Yine sil baştan. Saklanmış canımın içine. Aradığım senmişsin meğer. Ben koptum müsaadenizle. Bu yol Leyla'ya gider. Saklanmış canımın içine. Aradığım senmişsin meğer. Ben koptum müsaadenizle arkadaşlar. Bu yol Leyla'ya gider. Aklımdan ara ara oraları bulunmaz. Sarsam seni sevsem yine doyulmaz. Aşığa her adres sorulmaz. Kayboldum yolundan. Yine sil baştan. Saklanmış canımın içine. Aradığım senmişsin meğer. Ben koptum müsaadenizle. Bu yol Leyla'ya gider. Saklanmış canımın içine. Aradım senmişsin meğer. Ben koptum müsaadenizle arkadaşlar. Bu yol Leyla'ya gider. Canımın içine. Aradığım senmişsin meğer. Ben koptum müsaadenizle. Bu yol Leyla'ya gider. Saklanmış canımın içine. Aradığım senmişsin meğer. Ben koptum müsaadenizle arkadaşlar.